پربار تر کردن به ویژه مرد نظر میکنه که اگر 10 تا فرزند داشته باشه یکیشو بره در برابر بت بزرگ الله سر ببره، به خاطر همینی که اسم ایشون هست عبدالله یعنی بت الله، و برای سر بریدن. بعد رو اینو در تاریخ تمامی کتاب‌های تاریخ یعنی اسلامی نوشتن بنده الله عبدالله. بنده و برده عبدالله. من برمیگردم به سوالم آیه ارسطو، اون است که به نظر شما شناخت این تاریخ و تمدن و در واقع متبرور شدن هویت فرهنگی چه ارزشی داره؟ چه لزومی داره؟ چه ارزشی داره؟ خیلی ها میگن اصلا این حرفا چیه؟ بچه های ما دارن میرن اینجا بهترین مدارس. ولی هویت شما خوب اشاره فرمودید خانم مباحثات. من میخوام هویت... شما در اون زمینه نظرتون رو بفرمایید. چرا این هویت به طور کلی هویت انسانی و به ویژه هویت فرهنگی و هویت ملی اینها مهمه؟ دو مثال میتونیم بزنیم خانم هما احسان نازنین. نخست این که شما ببینید هر انسانی، یکی از کارهایی که رضا شاه کرد برای ایرانی ها نام فامیل آفرید، یعنی نام فامیل، نام خانوادگی. این نام خانوادگی شما ببینید نشانگر هویت انسانه، یعنی میگن از خانواده احسان. این خانواده احسان بسیاری ما میدونیم که از هموطنان کلیمی ما، بهایی ها و زرتشتی ها، اینها شجره نامه دارند. بله. این شجره نامه که تازیان دارن برگرفته از آیین کهن آریایی است، شجره نامه دارن که این فرد از چنین خانواده است، قدمتی داره تاریخی از نظر علم، دانش، تمدن، فرهنگ و غیره. یعنی شما ببینید نخستین هویت رو اگر ما نام خانوادگی بگیریم، بیانگر یک پشتوانه تاریخی این فردی است که امروز بله اینجا نشسته در برابر ما.